NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het OM heeft 24 jaar gevangenisstraf geëist tegen Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Hij wordt onder meer verdacht van de import van duizenden kilo's cocaïne. Bolle Jos is al ruim 3 jaar voortvluchtig. Er zijn groeiende zorgen of de bescherming van de rechtsstaat wel in goede handen is bij het nieuwe kabinet. Dat blijkt uit het advies van de Staatscommissie Rechtsstaat, die constateert dat de rechtsstaat ook nu al in een staat van verwaarlozing is terechtgekomen. Twee gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn beklad met pro-Palestijnse leuzen, dat meldt de politie. Ook zijn bij een van de panden de ruiten ingegooid. De universiteit zegt geschrokken te zijn van de incidenten. En in Spanje zijn voor het eerst gevangenisstraffen opgelegd aan voetbalfans na racistische uitingen richting een speler in een stadion. 3 mannen zijn veroordeeld tot 8 maanden cel voor het beledigen van Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven? Goedemiddag, we gaan beginnen aan een half uur economie hier op NPO Radio 1. Het was lang ondenkbaar, maar het aanstaande kabinet wil toch volop gaan inzetten op kernenergie. Er komen nieuwe kerncentrales. Om aan de ene kant ervoor te zorgen dat we ons land en de planeet op een goede manier doorgeven aan de generaties na ons. En om ervoor te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van onze energietoelevering van regimes waar we helemaal niet van afhankelijk willen zijn. Ja, kernenergie is een van de terreinen waarbij de wispelturigheid van de politiek problematisch is. Dat betoogt energie-expert Remco de Boer in zijn nieuwe boek over het Nederlandse energiebeleid. We hebben grote kansen laten liggen door een gebrek aan langetermijnvisie. Maar tegelijkertijd gaat het halen van energiedoelen beter dan we vaak denken, schrijft hij. En ik spreek hem over 10 minuten. Geld of je leven? Aanstaande zondag, dan is het alweer Vaderdag. En als je er dan iets aan doet, ik zeg van sorry papa, dan is het nog niet zo makkelijk om een cadeau te kiezen. Moet je dan gaan voor een paar sokken of toch voor een lekkere aftershave? Of misschien wel, als het dan toch echt te moeilijk is om echt wat leuks te kiezen, een cadeaubon. Nou, kies je voor die cadeaubon, dan zegt de consumentenbond: pas op, want veel van die cadeaubonnen vervallen, blijven in de kast liggen of zijn heel erg moeilijk te verzilveren. En ik ga erover praten met publiciste Kirsten Verdel. Zij maakt zich namelijk boos over het gebruik van dat soort cadeaubonnen. En ook met Babs van der Staak. Zij is van de Consumentenbond. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie hier zijn. Kirsten, jij probeerde vorige week een cadeaubon in te leveren. Hoe kwam je eigenlijk aan die cadeaubon? Nou, dat was niet voor mij, dat was voor mijn vader. Die had 2 cadeaubonnen van Wonderbox gekregen voor iets. Een hotelbon en een restaurantbon, beide ter waarde van zo'n €150. En hij vroeg mij of ik kon helpen die te verzilveren, want het lukte hem niet. Hmm. Nou, het lukte mij bijna ook niet. Want waarom is het niet zo simpel? Nou, ze hebben het zo moeilijk mogelijk gemaakt. Ze willen die bonnen heel graag verkopen en dan dat er zo weinig mogelijk worden ingewisseld. Want dan houden ze natuurlijk al het geld over. Ja. Dus je moet eerst een account aanmaken. Dan moet je allerlei gegevens invoeren tot en met je geboortedatum aan toe. Vervolgens heb je de keuze uit honderden hotels. En daarvan blijkt 90% in Spanje of Portugal te zitten en slechts een paar in Nederland. Als je dan in Nederland zo'n hotel wilt boeken, dan moet je die bellen. Je kan alleen telefonisch reserveren. En dan blijkt dat er in een kleine lettertje staat dat je moet bijbetalen, namelijk €35 per persoon per nacht, oftewel €140 voor 2 nachtjes. Op de website kom je bijna nergens door. Je kunt niet in het weekend boeken, je kunt niet in vakanties boeken. Er zijn hotels die niet meedoen. Hetzelfde gold eigenlijk voor die restaurantbon. Met heel veel moeite kun je dan iets vinden. En dan zitten er ook weer allerlei extra voorwaarden aan vast. Dat je bijvoorbeeld je drankjes wel zelf moet betalen. Dat je niet je resterende tegoed daarvoor kunt gebruiken. Nou, ik heb veel verstand van internet. Ik heb er 2,5 uur over gedaan. De meeste andere mensen gooien hun computer en zeker die bon dan al lang het raam uit. Terwijl je eigenlijk al betaald hebt voor de waarde daarvan. Ja, die waarde is dus al betaald. Iemand heeft dus een hele mooie gelikte bon gekocht. Waarop staat dat je uit honderden locaties kunt kiezen. En dat zijn dan die foto's van hele mooie hotels en hele mooie restaurants. Nou, in de praktijk zijn dat dan allemaal de net iets minder mooie hotels en restaurants, voor zover je die al kunt boeken. En degene die dat dus gegeven heeft, die denkt dat hij jou een heel mooi en leuk en duur cadeau heeft gegeven. Maar ja, ik gooi dit op Twitter dit weekend. Nou, dat werd 100.000 keren bekeken. En er heel veel reacties waren van: ja, ik heb ook zo'n bon liggen en ik heb het opgegeven. Want je komt er gewoon niet door. En dat is dus by design. Het is echt zo gemaakt om te voorkomen dat mensen eigenlijk daadwerkelijk iets boeken. En daar blijkt ook zelfs een term voor te zijn: breakage. Het percentage van cadeaubonnen dat nooit wordt ingewisseld. Nou, dat zijn er nogal wat. En zo'n bedrijf als Wonderbox is daar heer en meester in. Oké. Bas van der Staak is van de Consumentenbond. Dit gaat dus specifiek over het bedrijf Wonderbox. Maar is het herkenbaar in de hele sector? Ja, wij hebben begin van dit jaar onderzoek gedaan naar een aantal van deze belevenisbonnen, zoals wij ze noemen. Niet alleen van Wonderbox, maar ook van Gift for You. Dat is onderdeel van Wonderbox. Hetzelfde bedrijf. Ja, precies. Maar dan wordt het onder een andere naam uitgegeven. We hebben ook een aantal van die bonnen onder de loep genomen. Ja, en wij kwamen precies dit soort problemen tegen. Het aantal inleverlocaties valt heel erg tegen. Er zitten allerlei beperkingen aan de bonnen. Ze dekken niet alle kosten. Dus eigenlijk worden ze veel te rooskleurig voorgespiegeld. Inderdaad, met gelikte doosjes, met prachtige hotels of locaties erop. Maar in de praktijk valt het vies tegen. Ja. En hoe komt dat? Wat zit erachter? Nou, dat is lastig voor mij om dat te duiden. Dat zou je aan die bedrijven moeten vragen. Van wat hun doel daarmee is. Maar goed, jullie hebben je ook vast verdiept in de sector. Is dit bijvoorbeeld echt onderdeel van het verdienmodel? Om het zo lastig mogelijk te maken om dat geld uit te geven, zodat zij het verschil kunnen houden? Nou, daar hebben wij niet naar gekeken. We hebben puur gekeken van zijn deze bonnen in te wisselen. Dus echt naar de praktische kant hiervan. Van wat krijg je ervoor? En ja, wij constateren dus dat je eigenlijk als consument hier niet zoveel aan hebt. Wij zien hier echt geen voordelen aan. Je kunt eigenlijk veel beter geld geven. Dat is ook wat wij mensen aanraden. We snappen wel dat mensen het vaak niet zo leuk vinden om geld te geven. We hebben onlangs ook een heel groot onderzoek gedaan onder 3500 consumenten. En gevraagd naar cadeaubonnen en hun ervaringen ermee. Ja. En dan zeggen consumenten, die zeggen ook van, ik vind het eigenlijk niet zo leuk om geld te geven. Maar veel consumenten vinden het wel fijner om geld te krijgen. Dus ja, dat moet je eigenlijk toch maar goed in je achterhoofd houden. Wel een grappig verschil tussen de gever en degene die het krijgt, toch? Ja, zeker. En ik snap dat ook wel. Mensen vinden het toch vaak niet zo sympathiek om geld te geven. Het lijkt net of je er een beetje van af hebt gemaakt. En als je zo'n belevenisbon geeft, ja, dat zit dan in een leuk doosje. Dat komt natuurlijk toch wat leuker over. Ja. Maar ja, als dat dan inderdaad of in een la belandt, of mensen krijgen niet ingewisseld, of je zadelt mensen eigenlijk op met extra kosten. Ja, dan is het natuurlijk eigenlijk niet zo'n heel leuk cadeau. En nou ja, dat willen we mensen ook vooral vertellen. Van ja, realiseer je wel welke haak en ogen er allemaal aan dit soort belevenisbonnen zitten. Ja, want de branchevereniging van de cadeaukaart in Nederland, die hebben onderzocht dat 52% van die cadeaukaarten binnen 6 maanden wordt uitgegeven. 48% dus niet. Wat zegt dat cijfer u? Nou ja, dat zegt dus precies wat ons panel ook zegt. Dat veel cadeaukaarten in de la blijven liggen. Dat mensen dus er toch niet zo goed raad mee weten. Als ze het online proberen in te wisselen. Maar dan heb ik het meer over gewone cadeaukaarten. Dan komen ze niet verder. Dan blijkt dat toch heel ingewikkeld te zijn. Mensen laten ze verlopen. Ze krijgen een cadeaukaart bijvoorbeeld voor een winkel waarvan ze denken, nou, ik zou echt niet weten wat ik daar moet kopen. Dus ja, in de praktijk zijn mensen er toch niet zo gelukkig mee. Nee, dat is natuurlijk één kant van deze kwestie. Dat gewoon mensen het eigenlijk niet zo leuk vinden of in jullie onderzoek zeggen, geef het mij maar niet. Andere kant is ook dat jullie wel ook een officiële klacht hebben ingediend bij de reclamecodecommissie tegen enkele van deze cadeaubonverkopers. Wat is precies de reden van die klacht? Nou, precies waar wij tegenaan liepen. We vinden gewoon dat ze het veel te mooi voorspiegelen. Dus eigenlijk dat ze consumenten misleiden. Daarom zijn we naar de reclamecodecommissie gestapt. Hebben we een klacht ingediend tegen Bongo en tegen Wonderbox. Mm-hmm. Dus inderdaad, wat wij daarin zeiden. Van, nou, het is te rooskleurig. De bon wordt niet geaccepteerd. De bijkomende kosten die worden verzwegen. Dus alle punten die wij eigenlijk tegenkwamen. Er is inmiddels uitspraak gedaan in die zaak tegen Bongo. Daarin hebben we op alle punten gelijk gekregen. Dat is nog niet helemaal definitief, want Bongo mag dan nog 2 weken in hoger beroep gaan of bezwaar aantekenen. Nou, daarna is de uitspraak definitief. Tegen Wonderbox loopt ook zo'n zaak bij de reclamecodecommissie. Nou, die loopt nog. Daar verwachten we over een maand ongeveer uitspraak. Ja. En Wonderbox heeft zelf al aangegeven, ze zullen stoppen met die bon waarover de klacht bij de reclamecommissie ligt. Is daarmee de kous nog niet af dan? Nou, wij hebben inmiddels gezien dat ze zeiden... ze hebben eerder tegen ons gezegd van... nou, we gaan die bon, die betreffende bon... of die bonnen waar wij dan over gevallen zijn... Mm-hmm. Die gaan wij uit de verkoop halen. En we gaan de doosjes aanpassen. Dat doen we voor 1 juni. Nou, we hebben na 1 juni zijn we nog wat van die doosjes tegengekomen. Dus blijkbaar hebben ze dat niet voor elkaar gekregen. Maar goed, ja, nu hebben we tegen één zo'n... Eén zo'n bon hebben wij een klacht ingediend. Maar ze hebben er natuurlijk vele, vele malen meer. Dus de vraag is of ze ook daar hun praktijken op gaan aanpassen. En dat is natuurlijk wel iets wat relevant is. Ja. We hebben nu maar een paar van deze boxjes kunnen onderzoeken. En ja, zo werkt het bij de reclamecodecommissie dat je dan... per box, dus mm-hmm. per cadeaubon, een aparte klacht moet indienen. Dus we zijn, we zijn met deze van start gegaan. Helder, nu is het dus zondag Vaderdag. Zegt u nou, geef maar helemaal geen bonnen meer cadeau? Of zijn er nog bonnen? Ik denk aan dingen die we al heel lang hebben. VVV-bon of de Nationale Bioscoopbon. Wat nog best leuk kan zijn. Nou, ik zou zeggen, kijk, als iemand heel specifiek om een bepaalde bon vraagt... of je weet dat iemand heel graag naar de bioscoop gaat... Mm-hmm. Dan zou je dat kunnen overwegen. Maar goed, geld is dan toch nog altijd makkelijker. Je hoeft helemaal geen moeite te doen om dat in te wisselen. Je hoeft je nergens te registreren, je hoeft niks op te zoeken. Geld kun je maanden, jaren in de la laten liggen. Bij sommige cadeaubonnen is het zo dat na 2 of 3 jaar... dat je geld moet betalen, een paar euro... om die bon zeg maar actief te houden. Dat heb je natuurlijk allemaal niet bij geld. Dus ik zou zeggen, knutsel iets leuks in elkaar. En doe daar wat geld in. Wij hebben ook op onze website hebben wij een cadeaubon. Een cadeaubonkaart, die kun je printen. Nou, daar staan alle nadelen op van cadeaubonnen. En dan doe je daar je geld in. En dan snapt iemand meteen waarom jij geen cadeaubon geeft. Oh, kijk. Dus Kirsten, ik heb niet het idee dat jij nog een cadeaubon aan jouw vader gaat geven aan Kamer. Komende zondag, dus dan moet je gaan knutselen. Ja, nee. Maar ik wil nog een heel klein beetje context erbij geven... Ja. Die nog wel relevant is. Want Radar, het programma, heeft al in 2019 klachten gehad... over die wonderbox. En de Autoriteit Consument en Markt heeft er in 2022... al een waarschuwing over doen uitgaan richting wonderbox. Ja. Nou, de Consumentenbond is er dus ook mee bezig. En geeft dus ook aan van, ja, je moet het dan per bon gaan doen. En je ziet gewoon per saldo geen verbetering. En dat komt doordat zo'n perverse prikkel in dat verdienmodel zit. Dus volgens mij is de volgende stap, wat nu zou moeten gebeuren... En is de perverse prikkel dan dat zij het geld houden dat niet wordt uitgegeven? Ja, precies. Ja. Dus ze hebben er baat bij als dat ding niet wordt ingewisseld. Dus ze hebben er baat bij om drempels op te werpen... om die bonnen niet te laten inwisselen. Dus als de politiek nou eens een keer in actie komt... om ervoor te zorgen dat er sneller boetes en sancties uitgedeeld kunnen worden... of dat bijvoorbeeld op zijn minst bonnen standaard te gelden moeten kunnen worden gemaakt... dat je de contante waarde overgeschreven kunt krijgen... dan zou dat al heel veel schelen. Ja. En in de tussentijd is mijn eerste oproep... koop alsjeblieft dus geen wonderbox of andere beleveniskaart... als je nog iets wilt kopen. En mijn tweede oproep is, als je er dan toch eentje hebt gehad... geef die dan uit, want alleen dan moet zo'n bedrijf het daadwerkelijk betalen. En dan heb je er zelf ook nog wat aan. Ondanks dus dat het jou 2,5 uur gekost heeft. Ja, precies. Ja, doe het gewoon, als een soort wraak. En de laatste tip, bij die wonderbox, als je naar die vouchers gaat... dan kun je bij meer opties of iets dergelijks... kun je hem ook nog ruilen voor een andere kaart. En dat lukt dan soms nog een beetje. Oké, helder. Dankjewel voor die tips, Kirsten Verdel. We hebben natuurlijk ook Wonderbox om een reactie gevraagd. En zij zeggen vanuit Wonderbox Nederland... is er geen sprake van opzettelijk onjuist informeren... of misleiden van klanten. Wij verkopen een fysiek product... dat aan veranderingen in aanbod onderhevig is. Onze producten worden in het kader van de productierondes... zorgvuldig beoordeeld en geactualiseerd. En onder andere zegt Wonderbox de verpakkingen aangepast te hebben. En Babs van der Staak van de Consumentenbond zei zojuist al... dat zij dat in het schap nog niet overal heeft teruggezien. Dus ik dank jullie voor dit gesprek. Babs van der Staak dus van de Consumentenbond en Kirsten Verdel. Zij probeerden een cadeaubon uit te geven en liep dus tegen allerlei obstakels aan. Geld of je leven. Het Nederlandse energiebeleid leidt onder de wispelturigheid van politici en te negatieve beeldvorming over het halen van de energiedoelen. Dat betoogt energie-expert Remco de Boer in zijn nieuwe boek Droomland, waarin hij het Nederlandse energiebeleid van de afgelopen decennia beschrijft. En Remco de Boer is ook de maker van de podcast Studio Energie, waarin hij iedereen die een hoofdrol of een bijrol speelt in het Nederlandse energiewereldje wel eens voor de microfoon heeft gehad. Zeker. En nu is hij hier. Goed dat je er bent, Remco. Fijn dat je langs wilde komen. Waarom dacht jij, nou, al die podcasts, theatertours, borrels die je organiseert over energie. Ja. Ik moet eens een boek schrijven over het energiebeleid van de afgelopen decennia. Om lessen te leren. Dat is toch eigenlijk wel de belangrijkste reden. We zijn allemaal bezig en dan we in het wereldje, maar ook media, politiek, met toch een heel belangrijk dossier. Het energiebeleid, klimaatbeleid, minder uitstoot. We hollen, zeg ik maar even, van de ene naar de andere hype, van de ene naar het andere probleem. En ook van de ene naar de andere succes. Dat vieren we bijna niet, maar die zijn er ook. En ik dacht, het is toch wel belangrijk om eens terug te kijken. Afgelopen kwart eeuw. Kijk nog iets verder terug naar vorige eeuw. Maar toch, het zwaartepunt in het boek ligt op deze eeuw. Wat is daar nou gebeurd en wat kunnen we daarvan leren? Zodat we het heden begrijpen en vooral de toekomst beter kunnen vormgeven dan dat we dat tot nu toe gedaan hebben. Was dat niet om een klein beetje frustratie van je af te schrijven? Dat laat ik dan maar aan de lezer. Jij hebt het gelezen, dus wellicht dat jij dat erin proeft. Maar jij hebt het geschreven, dus jij weet of dat met frustratie gepaard ging. Ja, dat kun je denk ik toch wel zeggen. Ik heb dat geprobeerd natuurlijk buiten het boek te houden, maar een van de recensies was dat de lezer in verbijstering achterblijft. En ik denk dat dat wel in grote mate klopt. Welke frustraties had je? Nou, frustraties. Het is niet een persoonlijke frustratie. Ik vind het heel erg jammer dat we als Nederland, waarbij we roepen dat we altijd koploper willen zijn in Europa, in de wereld, op vrijwel alle terreinen, maar zeker bij energie en klimaat, dat we eigenlijk maar tot de grens kijken. Dat we het Europese klimaat- en energiebeleid onvoldoende benutten. Ja. Dat we het daar niet maximaal gebruik van maken. En het kijken tot de grenspaaltjes, zoals ik het altijd zeg, maakt dat we de echt grote kansen die Nederland, ja, ik moet bijna zeggen, had om wereldwijd echt iets in de melk te brokkelen, om het voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld die dat ons na kan doen. Die kans hebben we niet gepakt, die kans. En dat is ongelooflijk zonde. En dat heeft ook te maken met, we zitten hier in een economieprogramma, met het verdienvermogen van Nederland. We zien nu dat de industrie, ja, vertrekken nog niet letterlijk dat ze hun boeltje oppakken, maar sluiten, verminderen productie. We hebben hogere energieprijzen. We hebben ontzettend grote kansen, ontzettend uit ons handen laten vallen. En dat moet denk ik bijna ieder somber stemmen. Oké, laten we het proberen om het ook een beetje concreet af te pellen. Het boek heet dus Droomland. Wat zijn dan van die concrete dromen waarover je schrijft? Nou, je twee soorten dromen. Je hebt de goede dromen, zou ik bijna zeggen. Als je wil veranderen, heb je een droom nodig. Je moet een doel hebben. Waar gaan we naartoe? En dan moet je de lat eigenlijk altijd buiten je bereik leggen. Het moet enigszins onbereikbaar zijn. Als je de droom morgen kan beleven, ja, dan is het ook wel heel makkelijk, hè, als je dat doel al kunt halen. Kunnen we er een voorbeeld uitpakken? Zo'n doel dat de politiek heeft gesteld op het gebied van klimaat en energie, dat net een beetje ver was, een beetje ambitieus? Ja, nou, 14% hernieuwbare energie. Dat moesten we in 2020 halen. Dat was ook een Europese taakstelling. Rond 2010 afgesproken. Hè? Rond 2010 afgesproken. Ja. 10 jaar aan gewerkt. Hebben alles vooruit de kast moeten halen. Hebben we, nou ja, we hebben het regeltechnisch gehaald. Op eigen kracht hebben we 11,5% gehaald. Dat was nou zo'n doel. Wat eigenlijk wat buiten ons bereik lag. Waarvoor we alles uit de kast hebben moeten halen. En waar we toch echt heel ver gekomen zijn. Veel verder dan we 10 jaar daarvoor stonden. Ja, en waar zit dan de frustratie? Nou, jij zegt frustratie. Nee, ja, maar kijk, het is niet een boek. Laten we eerlijk zijn, het is niet een boek waarin staat politici hebben vergezichten gehad. We hebben er met z'n allen aan gewerkt en het is allemaal gelukt. Eind goed, al goed. Ja, nou ja, we hebben dus op een gegeven moment, en het begint al bij Balkenende 4. Mm-hmm. Dat is het kabinet tussen 2007 en 2010. Om de doelen, reductiedoelen van uitstoot, energiedoelen. Het energiedoel van Balkenende 4, dat was 20% in 2020. Veel hoger dan die 14. En dat was echt volstrekt buiten ons bereik. Dus wat je ziet is dat meerdere kabinetten zo vanaf 2007, 2010 steeds hogere doelstellingen zijn gaan opleggen. Doelstellingen die we niet hoefden te hebben van Europa. Een Europees beleid wat heel goed werkt. Mm-hmm. Dat echt heel goed werkt. Dan heb je het over ETS. Het emissiehandelssysteem. Het emissiehandelssysteem bijvoorbeeld. Wij vinden en vonden in Nederland dat wij hier, ik zeg het nogmaals, tot aan de grenspaaltjes de uitstoot naar beneden moesten brengen. Terwijl we gebruik maken van de regels. Dat voert wat ver om dat hier allemaal uit te leggen, denk ik, voor de luisteraar. Ja, en de reactie op die enorm hoge doelen is dat we heel veel dingen ook maar onder de bus gooien. Biomassa onder de bus, eigen gaswinning. Het is altijd beter om, als je gas nodig hebt, en we gebruiken nog heel veel aardgas, om dat in eigen land te winnen, want er is de uitstoot veel lager. Maar we hebben ook de ontzettend nadelige gevolgen gezien, bijvoorbeeld in Groningen. Dus dat de politiek dan op een gegeven moment denkt, Ja, daar moeten we wel wat mee. Is van buiten gezien niet per se onlogisch. Toch? Zeker, maar als het over aardgaswinning gaat, zijn er zo'n 250 kleine aardgasvelden. Die hebben niets met Groningen te maken. Die zijn op zee, die zijn op andere plekken in Nederland. En daar zijn geen problemen. Dus Groningen is een enorm probleem geweest. En eigenlijk nog wel, want die aardbevingen zijn nog niet over. Maar daarbuiten staan nog heel veel andere gasvelden. En eigenlijk ging alles in de ban. Gaswinning in de ban. Nou, kernenergie was heel lang in de ban. Biomassa in de ban. Windmolens op land wilden we niet. Grote zonneparken willen we niet. Ja, we willen vrijwel alles niet. Ja. Als je hebt over bijvoorbeeld die wind op het land, dan is dit ook een grote frustratie die ik lees in uw boek. En dan komt het neer op onze vertrekkend premier Mark Rutte. Want die komt natuurlijk een paar keer terug in uw boek. Wat ik niet wil, meneer Pechtold, is dat we investeren in windmolens. Want u weet dondersgoed, die windmolens in Nederland, die draaien niet op wind, die draaien op subsidie. Dus die moeten weg. Dat is net zo'n megalomaan project eigenlijk als de kilometerheffing. Dus ze zijn lelijk, ze verpesten je uitzicht en uiteindelijk werken ze niet. En als ze stilstaan, moet ik alsnog een kolencentrale aanzetten. Waarom maakt u zich hier zo boos over? Ja, u zegt steeds dat ik me er heel erg boos over maak. Ja, ja. Ik wil daar best in meegaan. Ik maak me hier heel erg boos over, Jan-Willem. Nee, als dat niet zo is, dan mag u het ook zeggen. Je geeft misschien een beetje nu een verkeerd beeld van het boek. Want ik schrijf dit inderdaad op. Ja. En het is aan de lezer om te oordelen wat ze daarvan vinden. Het staat niet boos opgeschreven. Misschien ben je zelf een beetje boos. Dat zou kunnen. Het is inderdaad wel zo dat Rutte in dit geval, maar we hebben het ook bij het CDA gezien onder Buma, garant stellen voor hele hoge doelstellingen, waarbij ze weten dat ze bepaalde maatregelen moeten nemen. Dit is niet het citaat uit 2010, maar hij heeft het vaker gezegd, Rutte. Maar in 2010, in een verkiezingsdebat in Carré, ik beschrijf dat in het boek, zegt hij hetzelfde. Terwijl de VVD toen al jarenlang subsidie gaf voor windmolens op land. En Rutte ook wist dat hij de komende 10 jaar, als hij premier zou worden, en dat werd hij, en dat bleef hij, meer dan 10 jaar zelfs, ook heel veel miljarden in wind op land zou moeten stoppen. En dit is nou zo'n voorbeeld van de rekening die meeloopt, door het hele boek eigenlijk, op allerlei terreinen, dat politici zich committeren aan doelstellingen, vervolgens zaken niet alleen impliciet niet willen, maar ook heel erg expliciet, zoals hier in dit fragment, maar ook dus in 2010 al in Carré. Die malle windmolens die draaien op wind, op subsidie. Ik ga zelf in de mist. En niet op wind. En dat is ontzettend schadelijk voor het draagvlak voor de transitie. Want die windmolens die moesten er komen, die zouden er komen, die gingen er komen. En dat wist de VVD. Buma deed hetzelfde, tekende een paar jaar later voor een hele hoge reductiedoelstelling. 49% reductie. Ja. Het groenste kabinet ooit. En daar tooiden VVD en CDA zich ook mee. Want die waren altijd een beetje achterblijvers, hè? Laten we het eerlijk zeggen. Kan het gewoon voortschrijdend inzicht zijn? Dat speelt zeker mee. Maar als je doelbewust in campagnetijd met dit soort slogans de boer op gaat, dan is dat geen voortschrijdend inzicht. Dan weet je dat je ze mogelijk hebt gemaakt en zult moeten maken. En dan zet je het publiek op het verkeerde been. En dat zal en heeft het publieke vertrouwen in de politiek geschaad. Niet alleen op dit dossier. Er zijn veel voorbeelden in energie en klimaat waarin je dit ziet. Ik zou zeggen, lees het boek. Maar je ziet het natuurlijk ook op andere dossiers. Dit maakt dat mensen naar partijen gaan die net zijn opgericht, of partijen die 20 jaar in de marge hebben gezeten. Dat maakt dat je uiteindelijk een kabinet schoof 1 gaat krijgen. Omdat mensen in die vroeger degelijke middenpolitiek geen vertrouwen meer hebben. De vlag ging uit bij de actiegroepen toen Rutte dit zei. En ze kwamen er toch. Ja, en mag ik het dan zo lezen dat u een soort gebrek aan consistentie in het beleid mist? Dat is een understatement. Ja. Dat is een understatement. Ja, zeker. We gaan van de ene kant naar de andere kant. Het is aan de ene kant bij partijen, eerst aan de rechterkant, die het misschien wel wat voor hun achterban mooier maakte dan dat ze konden waarmaken, want die windmolens moesten toch komen. En dat ziet u dan aan de linkerkant van het politieke spectrum door doelen die gehaald worden steeds weer verder te leggen. Nou, en vooral ontkend wordt dat ze gehaald worden. En dat vind ik een hele kwalijke kant. Ik geef het voorbeeld van GroenLinks in het boek, maar D66 kan en kon er ook wat van. Ja. Dan doen we dus van alles om dat maar mogelijk te maken. Dan halen we het ook nog bijna altijd. Mm-hmm. Met heel veel chagrijn, zeg ik er dan bij. Ja. Maar dan zegt bijvoorbeeld GroenLinks, ja, Rutte heeft 10 jaar lang geen doel gehaald. Terwijl Rutte wel de meeste doelen en alle belangrijke doelen heeft gehaald. En dan staan er mensen op de A10 en of de A12 die echt, en ik snap dat heel goed, zeggen ja, de politiek doet niets. Ja. Milieudefensie zei, de politiek doet niets. Allerlei toch voorgangers, zal ik maar zeggen, die zeggen de politiek doet niets. En de politiek deed en doet dus heel veel. En daar kweek je ook weer heel veel chagrijn mee. Ja. Dan hebben we de rol van de politiek best uitgebreid besproken. Als het gaat om klimaat en energie, dan is natuurlijk de industrie zelf ook belangrijk. Hoe beschouwt u die rol, de rol van de industrie in dit boek? Nou, die is kleiner dan wat men soms wel in het publieke debat lijkt te denken. Het zijn wel de grote uitstoters. Zeker. En ook de grote energiegebruikers. Ja, dat is absoluut waar. Maar die zijn gewoon moeten zich houden aan wet en regelgeving. Ja. En die zijn uiteindelijk, en dat zijn ze ook, dat is ook wel gebleken, ze dachten dat ze een voorop gingen lopen en konden lopen in de klimaatambitie, zo schrijf ik. Maar ze merkten op een gegeven moment dat ze zelf op het menu stonden. Want met die blik tot de grenspaaltjes en dat ETS wat je net zei, dat systeem wat we eigenlijk een beetje overboord in die zin hebben gegooid, het moest hier gebeuren. Dus bedrijven moesten veel verder terug. Ja, ze zijn uiteindelijk, omdat het kabinet hogere nationale doelen oplegde dan wat van Europa nodig is. Precies. Ja. Maar de rol van bedrijven wordt zwaar overschat. Het idee, als we nou maar heel erg boos worden op Shell en andere grote chemische of petrochemische bedrijven, dat het hun schuld is, dat is heel erg het frame wat erop zit. Ook vanuit de politiek en vanuit bepaalde milieuorganisaties. De bedrijven zijn schuld. Nee, uiteindelijk is het toch de politiek die hier aan de touwtjes trekt. De politiek bepaalt, en dat lees je ook als je het boek leest, bepaalt volledig welke kant we op gaan, wat bedrijven wel en niet mogen. Alleen als het dan slecht uitkomt, ja, dan zal ook de politiek naar de bedrijven kijken, ze de schuld geven. En dat is, je hoeft geen medelijden te hebben met bedrijven, maar het is niet een goede representatie van de feitelijke rol van bedrijven in het energie- en klimaatbeleid. Okay. En toch klinkt paradoxaal, als we nu zo 10 minuten hebben gesproken, dan lijkt het alsof er heel veel misgaat. Andere kant is wel, dat staat u ook in uw boek, dat we heel veel doelen wel halen. Dus hoe kan dat als het toch zo fout gaat aan de voorkant? Nou, we kunnen die doelen wel halen, maar bijvoorbeeld, we zijn wereldkampioen zonnepanelen. Wereldkampioen, het woord zegt het al. Alleen we zien ook dat het stroomnet op slot gaat. Steeds verder. Dat bedrijven zich niet meer kunnen vestigen. Dat bedrijven niet kunnen groeien. Dat bedrijven niet kunnen uitbreiden. En ook niet kunnen verduurzamen. Dus je kunt aan de ene kant zeggen, ja, dat doel is gehaald. En laat je het daarbij. Of zeg je, nou, kijk eens, fantastisch. Kijk eens al die zon. En dat beschrijf ik inderdaad ook. Dan kun je het daarbij laten. Je moet ook naar de andere kant van de medaille kijken. En dat doen we in Nederland onvoldoende. Die industrie die langzaam vertrekt. Dat stroomnet wat op slot gaat steeds verder. Dus kijk ook naar de andere kant. Dat doen we veel te weinig. In de komende weken wordt er een nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd. Heeft u één tip voor die nieuwe meneer of mevrouw? Nou, ik las al in een recensie over mijn boek dat bij een aanstaande parlementaire enquête over het energie- en klimaatbeleid, dat er volgens de recensie in dat tijdschrift zeker gaat komen dat men dit boek gewoon kan gebruiken als onderlegger. Je zegt gewoon tegen de minister, lees mijn boek. Ja, daar hoef ik niets aan te verdienen. Ik stuur gerust met liefde even een exemplaar op. Ik dank u, energie-expert Remco de Boer, schrijver dus van het boek Droomland. En tot zover Geld of je leven. Hier zometeen Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u een mooie middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margrethe van der Laar. Ik zou even bellen. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals ze op het einde behandeld, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op het verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven en voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente.